الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی، یعنی یہاں سے آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو جھگڑا کرے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس ان کے بارے میں مکمل علم آ چکا، فقل تو آپ فرمائیے، تعالو تم آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے سارے بیٹوں کو، و نساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے آپ کو اور تمہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کریں گے، لعنت ڈالیں گے۔ یہ دراصل نصرانیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاملہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی باب عقائد میں حق ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کرنا جائز ہوتا ہے، اور اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں سچے ہیں، اگر سچے نہ ہوں تو ہم پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ پھر اس میں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے دور کر دیتا ہے، یا تو دنیا میں اس پہ عذاب نازل ہوتا ہے یا آخرت میں نازل ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو بھی مباہلہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم ذرا مشورہ کر لیں۔ تو یہ اپنے ایک بہت بڑے پیشوا جس کو عبد المسیح عاقب اس کا نام تھا کہا کرتے تھے، اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یقیناً تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو ضرور شکست کھا جاؤ گے، اور اگر یہ بد دعا کر دیں گے، یعنی یہ لعنت کی وعید تم پر متوجہ ہو گئی، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہوگی تو زمین پر کوئی ایک نصرانی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس وقت یہ گروہ جو تھے یہ گھبرا گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معذرت کی، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کی گود میں امام حسین تھے اور سیدھے ہاتھ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا تھا، اور پیچھے حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے۔ تو انہوں نے جو ان کا جو پادری بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، لہذا ان سے مباہلہ کرنا تمہارے لیے بہت خطرناک ہے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر پھر اپنی شکست کا اظہار کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ نصرانی مجھ سے مباہلہ کرتے تو ایک سال کے اندر اندر تمام کے تمام ہلاک ہو جاتے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا قصہ ہے، سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی مفسدین کو جانتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمتن، ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ تبارک و تعالی کی، ولا نشرك به شيئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر لائق عبادت نہیں بنائیں گے، یعنی ارباب رب نہیں بنائیں گے۔ تو یہ ان کو ایک اور مطلب دعوت دی گئی کہ چلیں اس پر آپ متفق ہو جائیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی فقط ہم عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور کسی کو ہم اپنا رب تسلیم نہیں کریں گے۔ جیسے ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا یہود میں کہ بڑوں کو بعض اوقات اپنا رب بنا لیا کرتے تھے، اپنے جو ان کے بڑے ہوا کرتے تھے، اور ان کو باقاعدہ سجدے بھی کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ پر ان کو لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اس پر بھی یہ نہ آ سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی باری آئے گی تو ضرور یہود کو اپنے اس عقیدے سے پیچھے ہٹنا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کو یہ ماننا پڑتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ عزیر علیہ السلام کا دعویٰ یہود کا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا دعویٰ عیسائی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس پر بھی راضی نہ ہوئے تو ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پھریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر حضرت ابراہیم کے بعد، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا۔ یہود یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ اب ان میں جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو انہوں نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم بنا لیتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ لہذا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معاملہ پیش کیا۔ تو پھر ان کو یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جہالت پر سے پردہ ہٹایا کہ ابراہیم، یہ جو یہودیت ہے یا نصرانیت ہے، یہ توریت اور انجیل کے نزول کے بعد ہوئی، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے تھے، تو ان کا یہودی یا عیسائی ہونا یہ تو بالکل ہی عقل سے بعید ہے۔ لہذا پھر ان کے اوپر یہ جہالت ظاہر ہوئی۔ ہا انتم ہا اولائی ہا جستم فی ہا فی ما لکم بھی علم، سن تو خبردار، یہ جو تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم حاصل ہو چکا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا علم حاصل ہو گیا، اس میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، تو اس بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی حاصل نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ان کی جہالت کو دراصل ظاہر کیا کہ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ان کو تو یہودی یا عیسائی ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، اور جن کے بارے میں علم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں انہیں نبی تسلیم نہیں کر رہے، تو یہ ان کی جہالت تھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ ولیکن کان حنیفہ مسلمہ، اور لیکن وہ باطل سے اعراض کرنے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ لہذا اس میں بھی یہ اشارہ کر دیا کہ یہود اور نصارہ یہ تو شرک کا مرتکب ہیں، کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے تو وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، اس صورت میں بھی ثابت ہوا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہو۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، بے شک لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ایمان لائے یعنی آپ کے امتی۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا مددگار ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ یہود و نصارہ نہیں تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بزرگ تسلیم کرنا اور ان کے فیض و برکات کے مستحق اور ان کے ذریعے عزت حاصل کرنے کے مستحق وہ ہوں گے جنہوں نے اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے امتی مسلمان۔ ودت طائفتم من اہل الکتاب، اور خواہش کرتا ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ، لو یضلونکم، کہ کاش تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اور وہ تمہیں گمراہ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ یہ آیت دراصل حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہود ان کو بار بار یہودیت کی دعوت دیتے تھے اور انہیں ورغلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دے، اور تو وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اس کا انہیں شعور حاصل نہیں، کیونکہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام کا ایمان انتہائی پختہ ہو چکا تھا۔ لہذا اب اگر انہیں یہودیت کی دعوت دی جائے گی تو یہ تو یہودیت کی طرف مائل نہیں ہوں گے، ہاں دعوت دینے والا ضرور یہودیت پر پختہ رہے گا، تو حقیقتاً وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے صحابہ کرام کو نہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ توریت میں، انجیل میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہیں، تو پھر تم کیوں گواہ ہونے کے باوجود اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ وقال طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اب یہ بھی ایک پلاننگ کی گئی کہ نصارہ میں، یہود میں سے تقریباً 12 اشخاص نے، علماء یہود میں سے تھے، انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی ایمان لانے کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے روگردانی کریں گے، کفر کو اختیار کر لیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں جو ہم نے توریت وغیرہ میں پڑھی وہ ان میں موجود نہ پائیں، اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہونے کے باوجود پھر پلٹیں گے تو بہت سے مسلمانوں کو شکوک و شبہات بیدار ہو جائیں گے اور اس طرح ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، آمنو تم ایمان لے آؤ، بالذی انزل علی الذین آمنو اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، کب؟ وجہ نہاری دن کے صبح کے وقت میں، وکفروا آخرہ اور دن کے آخر میں تم کفر اختیار کر لو، لعلہم یرجعون شاید یہ لوگ پلٹ جائیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم اور تم ایمان نہ لاؤ مگر اس شخص کے لیے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قل آپ فرما دیجئے ان الہدى ھدى اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہدایت ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو پھر دوسرا کیا اسے گمراہ کر سکے گا؟ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، یقین کس بات کا تم نہیں لا رہے؟ اس کا کہ عطا کیا جائے کسی ایک کو اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی اگر کسی اور کو دی گئی تو تم اس کا یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا جھگڑا کریں وہ تم سے تمہارے رب کے نزدیک۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی فضل عظیم والا ہے۔ تو اس میں اصل تو خطاب یہود و نصارہ سے ہے کہ یہ اس بات سے جلتے تھے، حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کو یہ نعمت حاصل ہو گئی اور ان کے ذریعے جو مسلمان ایمان لائے وہ نجات پا جائیں گے۔ تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے تمہیں کسی وقت میں عطا فرمائی تھی، اگر اب وہ کسی اور کو عطا فرما دی تو اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو حقیقتاً خطاب تو یہود نصارہ سے ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت موجود ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت پر رشک کرنا چاہیں تو کریں، لیکن حسد میں مبتلا نہ ہو۔ رشک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ ایسی ہی نعمت مجھے مل جائے، اپنے مسلمان بھائی سے اس نعمت کے زوال کی تمنا نہ ہو۔ اور حسد یہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تمنا کریں کہ اے اللہ اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے مل جائے، تو تو اس میں چونکہ اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے زوال کی تمنا ہوتی ہے، لہذا یہ حسد کرنا حرام ہے۔ تو ہر ایک اس سے یہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر کسی کو انعام عطا فرما دے تو اس پر جلنا کڑنا یا اس سے اس نعمت کے زوال کی تمنا رکھنا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، اور یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک سونے کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھوائے تو وہ تجھے ادا کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھوایا جائے تو وہ تجھے واپس نہیں لوٹائیں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک تو اس کے سر پر نہ کھڑا رہے، یعنی ذرا تیری نگاہ اوجھل ہوئی تو وہ پیسہ دبا جائے گا۔ تو یہ اہل کتاب کے دو گروہوں کی طرف اشارہ تھا کہ ایک بہت ہی زیادہ امانت میں خیانت کرنے والا تھا اور ایک بہت ہی زیادہ ایماندار تھا۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس سبب سے تھا کہ بے شک انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہم پر امیین کے بارے میں کوئی راستہ، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کتاب میں یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے علاوہ، امی سے مراد وہ اہل کتاب کے علاوہ لیتے تھے، کہ اہل کتاب کے علاوہ جو ہیں وہ ہم سے کسی قسم کا مالی مواخذہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی غلط بیانی تھی، جھوٹ تھا، تورات کی انجیل میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا گیا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ چیز چونکہ کتاب میں نہیں تھی اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں، اور جان بوجھ کے کہتے تھے، اس لیے یہ بہت ہی بری بات ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ جو بیچ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو سستے داموں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، ولا ينظر اليهم يوم القيامه، اور نہ ان کی طرف بروز قیامت نظر فرمائے گا، ولا يزكيهم، اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، ولهم عذاب اليم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دراصل آیت یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی، ابو رافع اور کنانہ بن ابی الحقیق اور کعب بن اشرف وغیرہ جو تھے انہوں نے توریت میں تحریفات وغیرہ کی، اور تحریفات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو چھپایا جس میں یہ وعدہ لیا گیا تھا اور جو تلقین کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل کر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں کہ یہ جو کچھ ہم نے یہ جو لکھا ہوا ہے یعنی تبدیل شدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک وہ جنہوں نے بیچ دیا اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اپنے قسموں کو تھوڑے داموں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر فرمائے گا، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات کام ایک شخص کر جاتا ہے، کچھ اشخاص کر جاتے ہیں، اور اس کا خمیازہ قیامت تک بہت سے لوگ بھگتتے رہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے تحریفات کی، اب جتنے لوگ اس تحریف پر چلتے رہیں گے اور اس کو حق مانتے رہیں گے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہوں گے۔ لہذا ایسا کوئی بھی فیل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کا وبال آگے تک چلتا چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی برے کام کی بنیاد رکھ دے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا وبال اس بنیاد رکھنے والے کے اوپر ہوگا، اس لیے بہت احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ضرور ایک گروہ ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ وہ زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی کتاب کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اسی خیانت کا تذکرہ ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ خود یہ بات جانتے بھی ہیں. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، اور کسی بشر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ اے لوگوں تم میرے بندے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر. یعنی کسی بھی نبی نے ایسا نہیں کہا. یہ بات اصل میں یہود اور نصارہ کا رد تھا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ہم ان کو الہ مانیں. یہ ان کا رد کیا گیا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.